کوئے تاسو دا مسلمان مدد اگر کا پا ہندوستان کی اپا امریکا کی پا جرمنی کی پا اٹلی کی پا چین کی روس کی نشیبہ پا دنیا کی فتنہ بی دینی خورول کافر کول دا مسلمان و فساد ان کبیر لوی فساد بجروشی مسلمان بار دے اولی شی و اجلی بشی ایماندار چی ہجرت کی جہاد فی سبیل اللہ غاو چزے اور کا مدد کی اولائکا هم المؤمنون حقا دغد ایماندار نکر ایماندار دی اولائکا هم المؤمنون دا حقا مؤمنون دی سورت اول کیوں بیدیو کنا پینز صفات ذکر کریو نو دلتے ہمی مہاجرو مؤمنین دی حقا کرا چوکو جاہدو فی سبیل اللہ نچے جہاد دو اڑو منی نا ناغبو مؤمنی جاہدو فی سبیل اللہ جہاد کے پہ دن دا اللہ بانے چھ دے اور کرن دغا دی کرا ایماندار آواؤ دے اور کیونہ سورو مددیو کی دغا دی کرا ایماندار نچے مہاجر نسیو علا لئی مہاجر نسیو دا ملکون ملک نیو باسی دا ایماندار دی آواؤ زیو مورکی ونسرو مدد سرو مکی تاو نسر کئی دا نچے دی واجنم تولی زمان ملک تراغ لئی او تاسو دہشت گردی اولئک هم المؤمنون حقا خاص دولو دولو بخنا رزقن کریم آچ ایمانی من بعدو پستا غین رس ایمان راوڑ و حاجرو ملک پریخو و جاہدو ماکم جہاد کی تاثرہ دغم ستاسو نشو و اولو الارحام بعض و مولا بعض دا مطلب نے چستاسو سرشو نو میراث کے سر برخہ دار دی سورة النساء کی بیلیو کنا مہاجر لبرخہ وی مال دم لکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم دوست سر دوستی اپالا میراث کے برخہ نشتہ دے میراث دے میراثی لکل جعلنا موالی اگا مسئلہ دن سے ذکر کر دا تا تا چہم دیو بل شوئی پا میراث کے نوے ما اولو الارحام رشتہ داران زنی زیاد نی دیدی پا نسبت دنور بانی فی کتاب اللہ پلک دا اللہ کی یقیناً اللہ دے پارسوانی علیم اندر خبوا دا سورت مقصد قواعد دا القتال فی سبیل اللہ او منازل اربعہ فی المصاف کی غیر پار قائدی ذکر کی پینز قائدش پا گم خلاصو او قبل المصاف عدو لما استطاعتم بعد المصاف ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا او بعد المسان في المصاف في المعركة انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى او الانفال لله والرسول علل دا الانفال لله والرسول ذكر كر ولد انفال دا الله والرسول لي داي وجد داي وجد داي وجد لكن مشكل تدري ايتنو اغي مطلب ما بيان كر ميزات تا الانفال سورة اول الانفال لله والرسول دوين الاوصاف الخمسة للمؤمنين درين علل الانفال انفال ولد الله حق دي دي علتنا نه علتنا اللي ذكر كريدي يعني سباب دو بينزم آيات نمبر الآياتنا بينزم وم نه يولس دولس يوصليخ دری صلیخ صلور صلیخ اتا صلیخ علل دا بل صورت کی قرآن کیشتی صلورم حکم انزال الغیث باران چورو داغی اگر پینز فائدی او اکمتونا خوبی دا باندر آواز ینزل الغیث باران چورو او پاگی کی لیو جبعانکم رجز الشیطان لیر بطا علا قلوبکم يثبت به الاقدام حکمتون اللي ذكر كله علال الغيث انزال الغيث بنزم امتياز سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سورة آل عمران كم ذات اصول السيري شبقم امتياز الاصول في المصاف اشبق قائدي بنزلس آيات كي شل صليرش ويش نهش بنتاليس وم امتیاز ما رمیت از رمیت اتا ان تستفتحو فقط جاکم الفتح نها لو علم اللہ فیهم خیرا لا اسمعهم لس و اذ یمکر بکل الکدا امتیازونی چو امنو چکم تفسیری ما کرلے چا غد تا یادی کاغا یاد نیده چا مخیو دی کسی امتیاز دیده چی داو بل صورت کیشه بده گشتی ازمات کے بصریا ساتن والو بدا امتیاز بیا اے جم کر وکل الذين كفروا ليثبتوا او يقتلوا دی جنسو کار یہ ولسم امتیاز ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم دولسم امتیاز ان اولیاء الا المتقون دیارلس حکمت د قتال سو ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه چوارلس لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم انزلس ان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم شبارس فشرد بهم من خلفهم ولس اعدوا لهم ما استطعتم من قوه التلس حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين نلس اما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم شل اولئك هم المؤمنون حقا جزلا سلو رمیت کے سلو رویا کی یہ وش انستن سروکم فعلیکم النصر اللہ علی قوم دویش والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض درش حرز المؤمنین علی القتال کما فی النساء تفرید لگو